Z nieba na miesto padni na prsi. Zbito dzieje klamać starą listą, a żywot biedą żobraka zawlecie kamsi fadną cestą, a cesta wszadka równa kar. Дорога!